महाभारत भीष्म पर्व विंशत्यधिक शततमोध्याय। भीष्म जी की महत्ता तथा अर्जुन के द्वारा भीष्म को तकिया देना एवं उभय पक्ष की सेनाओं का अपने शिविर में जाना और श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद। धृतराष्ट्रवाच कथमासस्तदा योधाशीना भीष्मेण संजय बलिना देव कल्पेन गुरुवर्षे ब्रह्मचारिणाम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय भीष्म जी बलवान और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस दिन उनके रथ से गिर जाने के कारण उनके सहयोग से वंचित हुए मेरे पक्ष के योद्धाओं की क्या दशा हुई। तदैव निहतान मन्ये कुरु नन्यास पांडवै न प्राहृद्यदा भीष्मो घृणित्वा द्रुपदात्मजम्। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब द्रुपद कुमार शिखंडी पर प्रहार करने से हाथ खींच लिया, तभी मैंने यह समझ लिया था कि अब पांडवों के हाथ से अन्य कौरव भी अवश्य मारे जाएंगे। ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत् प्रभविष्यति अद्याहं पितरं श्रुत्वा निहतं स्म सुदुर्मतिः। मेरी समझ में इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि आज अपने ताऊ भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर भी जीवित हूँ। मेरी बुद्धि बहुत ही खोटी है। अस्मसारमयम नूनम हृदय मम संजय श्रुत्वा विनिहतम भीष्म सतधायन्न तिर्यते। संजय, निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, क्योंकि आज भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर भी यह सैकड़ों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो रहा है। यदन्य निहते नाजौ भीष्मेण जयमिक्षता चेष्टितं कुरुसिंहेण तन्मे कथय सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले संजय, विजय की अभिलाषा रखने वाले कुलकुल सिंह भीष्म जब युद्ध में मारे गए, उस समय उन्होंने दूसरी कौन कौन सी चेष्टाएं की थी, वह सब मुझसे कहो। पुनः पुनर्नामृश्यामि हतम देव व्रतम व्रणे न हतो जाम दग्नेन दिव्यैरस्त्रैरयं पुरा स हतो द्रौपदेयेन पांचालेन शिखण्डिना। रणभूमि में देवव्रत भीष्म का मारा जाना मुझे बारंबार असह्य हो उठता है। जो भीष्म पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम के दिव्यास्त्रों द्वारा भी नहीं मारे जा सके, वे ही द्रुपद कुमार पांचाल देशी शिखंडी के हाथ से मारे गए, यह कितने दुख की बात है। संजय वाच सायान्हे निहतो भूमौ धार्तराष्ट्रान् विषादयन् पंचालानां ददौ हर्षं भीष्मः कुरुपितामहः। संजय ने कहा, महाराज कुरुकुल वृद्ध पितामह भीष्म सायंकाल में जब रणभूमि में गिर गए, उस समय उन्होंने आपके पुत्रों को बड़े विषाद में डाल दिया और पांचालों को हर्ष मनाने का अवसर दे दिया। सहसे ते सरतल्पस्थो मेधनी अप्रसंसदा भीष्मे रथाथ प्रपतिते प्रचुत्ये धरणी तले हा हे ते तुमल शब्दो भूतानां समपद्यत। वे पृथ्वी का स्पर्श किए बिना ही उस समय बाण सैया पर सो रहे थे। भीष्म के रथ से गिरकर धरती पर पड़ जाने पर समस्त प्राणियों में भयंकर हाहाकार मच गया। सीमा वृक्षे निपतिते कुरुणां समतिंजये सेनयोरुभयो राजन क्षत्रियान् भयमाविशत। राजन, कुरुकुल के युद्ध विजयी वीर भीष्म दोनों दलों के लिए सीमावर्ती वृक्ष के समान थे। उनके गिर जाने से उभय पक्ष की सेनाओं में जो क्षत्रिय थे उनके मन में भारी भय समा गया। भीष्मं सांत्वनं दृष्ट्वा विषेण कवचध्वजं कुर्व पर्यवर्तन्त पांडवा च विषाम्पते। प्रजानाथ, जिनके कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, उन सांत्वनु नंदन भीष्म जी को उस अवस्था में देखकर कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें घेर कर खड़े हो गए। खम तम संवृतम अभूदासीत भानुर्गत प्रभ ररास पृथ्वीं चैव भीष्मे शांत नवेहते। उस समय आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर यह सारे पृथ्वी भयानक शब्द करने लगी। अयम ब्रह्मविदाम श्रेष्ठो ह्ययम ब्रह्मविदाम वरः इत्यभासंत भूतानि शयानं पुरुषर्षभम्। वहां सोए हुए पुरुष प्रवर भीष्म को देखकर कुछ दिव्य प्राणी कहने लगे, ये ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, वे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। अयम पितरमाज्ञाय कामार्थम शांतनुम पुरा ऊर्ध्वरहित समात्मानम चकार पुरुषर्षभ। इन्हें पुरुष सिंह ने पूर्व काल में अपने पिता शांतनु को काम मुक्त काम कामाशक्त जानकर अपने आप को ऊर्ध्वरहिता अर्थात नैतिक ब्रह्मचारी बना लिया। इति स्म शरतल्पस्तम्भं भरतानां महत्तमं ऋषयस्त्वभ्यभासन्त सहिता सिद्धचारणैः। इसी प्रकार सिद्धों और चारणों सहित ऋषिगण भरत कुल के महापुरुष भीष्म को बाण से या पर स्थित देख पूर्वोक्त बातें कहते थे। हते शांत नवे भीष्मे भरतानां पितामहे न किंचित प्रत्यपद्यंत पुत्रास्तव ही मारिष। आर्य भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी नहीं सूझता था। विषण्णा बदनाश्चासन्धत श्री काश भारत अतिष्ठन बेणिताश्चैव हिया युक्ता यधो मुखा। भारत, उनके मुख पर विषाद छा गया था, वे श्रीहीन और लज्जित हो नीचे की ओर मुंह लटकाए खड़े थे। पांडवाश्च जयम लब्ध्वा संग्राम शिरसि स्थिता सर्वे दद्मुर महासंखान हेम जाल परिष्कृतान। पांडव विजय पाकर युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और वे सब के सब सोने के जालियों से विभूषित बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे। हर्षात्तुर्य सहस्रेशो वाद्यमाने सुचानक अपश्याम महाराज भीमसेनम महाबलम विकीर्णमानम कौन्तेयम हर्षेण महतायुतम निहत्य तरसा शत्रुम महाबल समन्वितम। निष्पाप महाराज, जब हर्षातिरेक से सहस्रों बाजे बज रहे थे, उस समय हमने कुंती कुमार महाबली भीमसेन को देखा। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न शत्रु को वेगपूर्वक मार देने के कारण अत्यंत हर्ष के साथ नाच रहे थे। सम्मोहश्चापि तुमुलं करुणामभवत्ततः कर्ण दुर्योधनौ चापे निःश्वसेताम् मुहुर्मुहुः। उस समय कौरवों पर भयंकर मोक्ष आ गया था। कर्ण और दुर्योधन भी बारंबार लंबी सांसें खींच रहे थे। तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां पितामहे हाहा भूतम अभूत सर्वम निर्मर्यादम अवर्तत। कौरव पितामह भीष्म के इस प्रकार रथ से गिर जाने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया, कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गई। दृष्ट्वा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव उत्तमं जवमास्थाय द्रोणानीकम् उपाद्रवत भ्रात्रा प्रस्थापितो वीर स्वेदानीकेन दंसित। प्रयो पुरुषव्याघ्र स्वसैन्यं स विषादयन् भीष्म जी को रणभूमि में गिरा देख आपका वीर पुत्र पुरुष सिंह दुःशासन अपने भाई के भेजने पर अपनी ही सेना से घिरा हुआ बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना की ओर दौड़ा गया। उस समय वह कौरव सेना को विषाद में डाल रहा था। तमायांतम अभिप्रेक्ष कुर्व पर्यवारयन् दुःशासनम महाराज कमयम वक्षतीति च। महाराज दुःशासन को आते देख समस्त कौरव सैनिक उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए कि देखिए यह क्या कहता है। ततो द्रोणाय निहतम भीष्ममाचष्ट कौरव द्रोणस्तत्रा प्रियं श्रुत्वा मुमुह भरतर्षभ। हर श्रेष्ठ दुःशासन ने द्रोणाचार्य से भीष्म के मारे जाने का समाचार बताया। वह अप्रिय बात सुनते ही द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए। स संज्ञामुपलभ्यासु भारद्वाज प्रतापवान निवार्यामास्तदा स्वान्यनीकान मारिष। आर्य सचेत होने पर प्रतापी द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही अपनी सेनाओं को युद्ध से रोक दिया। वृत्तान कुरुन दृष्ट्वा पांडवापि सुसैनिकान् दूतैः शीघ्र सुसंयुक्तैः समन्तात् पर्यवारयन्। कौरवों को युद्ध से लौटते देख पांडवों ने भी शीघ्रगामी अश्वों पर चढ़े हुए दूतों द्वारा सब ओर आदेश भेजकर अपने सैनिकों का भी युद्ध बंद करा दिया। निवृत्ते सोच सैन्य सो पारस्पर्येण सर्वश निर्मुक्त कवचा सर्वे विस्ममीन यो नराधिपाः। बारी बारी से सब सेनाओं के युद्ध से निवृत्त हो जाने पर सब राजा कवच खोलकर भीष्म के पास आए। यो परम्य ततो युद्धात् योधा शत सहस्रशः उपतस्तुर महात्मानं प्रजापति मिवामराः। तदनंतर लाखों योद्धा युद्ध से विरत होकर जैसे देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं उसी प्रकार महात्मा भीष्म के पास आए। ते तो भीष्म समासाद्य शयानं भरतर्षभम् अभिवाद्यावतिष्ठन्त पांडवा कुरुभिः। वे पांडव तथा कौरव बाणशैया पर सोए हुए भरतश्रेष्ठ भीष्म की सेवा में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। अद पांडुन कुरुश्चैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान् अभ्यवासत धर्मात्मा भीष्म शांत नवस्तरा। पांडव तथा कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने खड़े हुए तब शांतनु नंदन धर्मात्मा भीष्म ने उनसे इस प्रकार कहा। स्वागतम वो महाभागा स्वागतम वो महारथा तुष्यामि दर्शनाच्चाहम जस्माकम अमरोपमा। महाभाग नरेश गण आप लोगों का स्वागत है। देवोपम महारथियों आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के दर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। अभिमंत्र्याथ तानेवम शिरसा लंबता ब्रवी शिरो में लंबते इत्यर्थम उपधानम प्रदीयताम। इस प्रकार उन सब लोगों से स्वागत भाषण करके अपने लटकते हुए सिर के द्वारा ही वे बोले, राजाओं मेरा सिर बहुत लटक रहा है, इसके लिए आप लोग मुझे तकिया दो। ततो नृपा समाजहु तनूरे च मृदूरे च उपधानानि मुख्यानि नैश्चत्तानि पितामह। तब राजा लोग तत्काल बढ़िया कोमल और महीन वस्त्र के बने हुए बहुत से तकिये ले आए, परंतु पितामह भीष्म ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं की। अथा प्रविन्दर व्याघ्र प्रसन्नतान नृपान नैतानि वीरशय्यासु युक्त रूपाणि पार्थिवाः। तदनंतर पुरुष सिंह भीष्म ने हंसते हुए से उन राजाओं से कहा, भूमिपालो ये तकिये वीर सैया के अनुरूप नहीं है। ततो वेक्षा नरश्रेष्ठम अभ्यभासत पांडवम धनंजयम दीर्घ बाहुम सर्वलोक महारथम। इसके बाद वे संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी नरश्रेष्ठ महाबाहु पांडुपुत्र धनंजय की ओर देखकर इस प्रकार बोले, धनंजय महाबाहो शिरो में तात लंबते देताम उपधानम वै यद युक्त मिह मन्यसे। महाबाहु धनंजय मेरा सिर लटक रहा है, बेटा यहाँ इसके अनुरूप जो तकिया तुम्हें ठीक जान पड़े वह ला दो। संजय वाच समारोप्य महच्चापम अभिवाद्य पितामहम नेत्राभ्याम अस्त्रपूर्णाभ्याम इदम वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, राजन तब अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चढ़ा लिया और आंसू भरे नेत्रों से देखकर इस प्रकार कहा, आज्ञापय कुरुश्रेष्ठ सर्वशस्त्र पितांबर प्रेष्योऽहं तव दुर्धर्ष क्रियताम किं पितामह। समस्त शस्त्रधारियों में अग्रगण्य कुरुश्रेष्ठ दुर्जय वीर पितामह मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूँ। तमब्रवेच्छान्तनव शिरो मे तात लंबते उपधानम कुरुश्रेष्ठ फाल्गुनो पदधत्व मे। तब शांतनु नंदन ने उनसे कहा, तात मेरा सिर लटक रहा है, कुरुश्रेष्ठ फाल्गुन तुम मेरे लिए तकिया लगा दो। सैनस्यानुरूपं वै शीघ्रं वीर प्रयक्ष मे त्वं हि पार्थ समर्थो वै श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतां क्षत्रधर्मस्य वेत्या च बुद्धिसत्त्व गुणान्वितः। वीर कुंती कुमार इस सैया के अनुरूप शीघ्र मुझे तकिया दो, तुम ही उसे देने में समर्थ हो, क्योंकि संपूर्ण धनुधरों में तुम्हारा बहुत ऊंचा स्थान है। तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता तथा बुद्धि और सत्व आदि सद्गुणों से संपन्न हो। फाल्गुनोपि तथेतुक्त्वा व्यवसायम् अरोचयत गृह्याणुमंत्र गांडीवं सरान् सन्नत परवणः अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम् त्रिभिस्तिक्ष्णैर्महावेगैः अन्नगृह्णाक्षिरसरैः। अर्जुन ने जो आज्ञा कर इस कार्य के लिए प्रयत्न करना स्वीकार किया और गांडीव धनुष ले उसे अभिमंत्रित करके झुके हुए गांठ वाले तीन बाणों को धनुष पर रखा। तत्पश्चात भरत कुल के महात्मा महर्षि भीष्म की अनुमति ले उन अत्यंत वेगशाली तीन तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को अनुग्रहित किया, कुछ ऊंचा करके स्थिर कर दिया। अभिप्राय तो विदते धर्मात्मा सभ्यसाचिना अतुष्यत भरतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मार्थ तत्ववेत। सभ्यसाची अर्जुन ने उनके अभिप्राय को समझकर जब ठीक तकिया लगा दिया तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मात्मा भरतश्रेष्ठ भीष्म बहुत संतुष्ट हुए। उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दत धनंजयम् प्राह सर्वान् समुद्दिक्ष्य भरतान् भारतं प्रति कुन्ते पुत्रं युधां श्रेष्ठं सुहृदां प्रीतिवर्धनम्। उन्होंने वह तकिया देने से अर्जुन की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया और समस्त भरतवंशियों की ओर देखकर योद्धाओं में श्रेष्ठ सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले भरत कुलभूषण कुंती पुत्र अर्जुन से इस प्रकार कहा। सैनस्यानुरूपं वे पाण्डवोपहितं त्वया अद्यन्यथा प्रपद्येथा सपेयं त्वामहं रुचा। पांडुनंदन तुमने मेरी सैया के अनुरूप मुझे तकिया प्रदान किया है, यदि इसके विपरीत तुमने और कोई तकिया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें श्राप दे देता। एवं एव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठत स्वप्तव्यम क्षत्रियेणाजहु सरतल्प गतेन वही। महाबाहो अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को युद्धस्थल में इसी प्रकार बाण सैया पर शयन करना चाहिए। एवं उक्त्वा तु विभत्तुं सर्वास्तान ब्रवीद वचः राज्ञस्य राजपुत्राश्च पांडवां नभे संस्थितान। अर्जुन से ऐसा कहकर भीष्म ने पांडवों के पास खड़े हुए उन समस्त राजाओं और राजपुत्रों से कहा। पश्यध्वम् उपधानम् मे पाण्डवेनाभिसन्धितम् शिष्येऽहम् अस्याम् शय्यायाम् यावदावर्तनम् श्रीरवेह। पांडुनंदन अर्जुन ने मेरे सिर में यह तकिया लगाया है, उसे आप लोग देखें। मैं इस सैया पर तब तक शयन करूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं लौट आते हैं। ये तदा माम गमिष्यन्ति ते च प्रेक्षन्ति माम नृपाः दितं वैश्रवणाक्रान्तां यदा गन्ता दिवाकरः नूनं शब्दाशयुक्तेन रथेनोत्तमस्तु तेजसा विमोक्षेऽहं तदा प्राणान् सुहृद संप्रिया सुप्रिया निभ। तात घोड़ों से जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथ के द्वारा जब सूर्य कुबेर की निवास भूत उत्तर दिशा के पथ पर आ जाएंगे उस समय जो राजा मेरे पास आएंगे वे मेरी ऊर्ध्व गति को देख सकेंगे। निश्चय उसी समय मैं अत्यंत प्रीतम सुहृदों की भांति अपने प्यारे प्राणों का त्याग करूंगा। परिखा खन्यतामत्र ममाव सदने नृपा उपासित्ये विवस्वन्तम् एवं सरसताचितः। राजाओं मेरे इस स्थान के चारों ओर खाई खोद दो, मैं यहीं इसी प्रकार सैकड़ों बाणों से व्याप्त शरीर के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करूंगा। उपारमध्वम संग्रामाद् वैरमुत्सृज्य पार्थिवा। भूपालगण अब आप लोग आपस का वैर भाव छोड़कर युद्ध से विरत हो जाएं। संजय उवाच उपातिष्ठन्दतो वैद्या शल्योद्धरण कोविदा सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुशलैः साधुः शिक्षिताः। संजय कहते हैं, महाराज तदनंतर शरीर से बाण को निकाल फेंकने की कला में कुशल वैद्य भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए। वे समस्त आवश्यक उपकरणों से युक्त और कुशल पुरुषों द्वारा भली भांति शिक्षा पाए हुए थे। तान् दृष्ट्वा जाह्नवी पुत्र प्रोवाच तनयम् तव धनम दत्त्वा विसृज्यन्ताम् पूजयित्वा चिकित्सका एवं गते मयेदानीं वैद्यो कार्यमिहास्मि किम्। उन्हें देखकर गंगानंदन भीष्म ने आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, वत्स इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दो, मुझे यहाँ इस अवस्था में अब इन वैद्यों से क्या काम है। छत्रधर भीम प्रशस्ताम ही प्राप्तोस्मि परमाम गतिम नैस धर्मो महीपाला सरतल्प गतस्य मे एभिरेव सरेचाहम दग्धभ्योस्मि नराधिपाह। क्षत्रियधर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है उस उत्तम गति को मैं प्राप्त हुआ हूँ। भूपालों में बाण सैया पर सोया हुआ हूँ। अब मेरा यह धर्म नहीं है कि इन बाणों को निकालकर चिकित्सा कराऊँ। नरेश्वरों मेरे इस शरीर को इन बाणों के साथ ही दग्ध कर देना चाहिए। तत्सुत्वा वचनम तस्य पुत्रो दुर्योधन स्तव वैद्यान् विसर्जयामास पूजयित्वा यथारतः। भीष्म की यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने यथा योग्य सम्मान करके वैद्य को विदा किया। ततस्ते भीष्म जगमुर्नाना जनपदेश्वरा स्थितिम धर्मे पराम दृष्ट्वा भीष्मस्यामित तेजसः। तदनंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी नरेशगण अमित तेजस्वी भीष्म की यह धर्म विषयक उत्तम निष्ठा देखकर बड़े विस्मित हुए। उपधानम तथो दत्वा पितुस्ते मनुजेश्वरा सहिता पांडवा सर्वे कुर्वश्च महारथा उपगम्य महात्मानं शयानं शयने शुभे तेभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिप्रदक्षिणम् विधाय रक्षाम भीष्मस्य सर्वैव समन्ततः वीरा स्वशिबिरान्तेव ध्यायन्त परमातुराः निवेशायाभ्युपागच्छन् सायाह्ने रुधिरोक्षिताः। राजन आपके पितृतुल्य भीष्म को उपर्युक्त तकिया देकर उन नरेश पांडव तथा महारथी कौरव सभी ने एक साथ सुंदर बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और सब ओर से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर अपने शिविर को ही चल दिए। वे अत्यंत आतुर होकर भीष्म का ही चिंतन कर रहे थे। सायंकाल में खून से लथपथ हुए वे सब लोग अपने निवास स्थान पर गए। निवेष्टान पांडवा चैव प्रियमाणान महारथान भीष्मस्य पतने हृष्टान उपगम्य महाबलः वाच माधव काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरं दृष्ट्या जयसि कौरव्य दृष्ट्या भीष्मो निपातितः। पांडव महारथी भीष्म के गिर जाने से बहुत प्रसन्न थे और हर्ष में भरकर विश्राम कर रहे थे। उस समय महाबली भगवान श्री कृष्ण यथा समय उनके पास पहुंचकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, कुनंदन सौभाग्य की बात है कि तुम जीत रहे हो। यह भी भाग्य का ही बात है कि भीष्म रथ से गिरा दिए गए। अवध्यो मानुषैरेव सत्वसंधो महारथ अथवा दैवतैः सार्धं सर्वशास्त्रस्य पारगः त्वां तु चक्षुर्हणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा। ये सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म संपूर्ण शस्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें मनुष्य तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी मार नहीं सकते थे। आप दृष्टिपात मात्र से ही दूसरों को भस्म करने में समर्थ हैं। आपके पास पहुंचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टि से ही नष्ट हो गए हैं। एवं भुक्तो धर्मराज प्रत्युवाच जनार्दनम तव प्रसादाद विजय क्रोधात् तव पराजय तम हिना शरणम कृष्ण भक्तानाम अभयंकर। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, श्री कृष्ण आप हमारे आश्रय हैं तथा आप ही भक्तों को अभय दान करने वाले हैं। आपके ही कृपा प्रसाद से विजय होती है और आपके ही रोष से पराजय प्राप्त होती है। अनाश्चर्योदयतेषां येषां त्वमसि केशव रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हितैरतः सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्चर्यमिति मे मतिः। केशव आप समरभूमि में सदा जिनकी रक्षा करते हैं और नित्य प्रति जिनके हित में तत्पर रहते हैं उनकी विजय हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी शरण लेने पर सर्वथा विजय की प्राप्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। एवं मुक्त प्रत्युवाच स्मय मानो जनार्दन तवैव तद्युक्त रूपम वचनम पार्थिवोत्तम। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, निपश्रेष्ठ आपका कथन सर्वथा युक्ति संगत है। इति श्री महाभारते भीष्म परमड़ि भीष्मवद परमड़ि भीष्मोपधान दाने विंशत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवद पर्व में भीष्म को तकिया देने से संबंध रखने वाला 120वां अध्याय पूरा हुआ।